Szanowni Państwo, witamy na antenie radia 5G FM. Dziś poruszymy palący temat roślin łatwopalnych. Na początek przyjrzymy się reprezentantowi gatunku Szczytus caimanus, którego zapach można poczuć i na klatkach, i na schodach, ale w sumie, jak powszechnie wiadomo... Nie ma się tu na czym rozwodzić, to radio zawsze rzuca kłody pod nogi. Spętało tak mnie, że nie potrafi się już uwolnić, tym bardziej, że ziomki mają kasę w piątki. Po przybiciu piątki w pięciu szukamy piątki, specjalnej fali radiowej, na nim melodii. Ktoś dzwoni, jest jedno miejsce, gdzie działa odbiornik. Jedziemy uwolnić głowy od trosk monotonii. Wrzuć na wos nasze zwrotki, bo mam dość kakofonii. Yo, okej, okay, jest, fala mi łapie mi śmiech. Zdala od napięć w pięć, to częstotliwość i lek. Z doświadczenia wiem, ile radości daje to radio. Niech wpadnie bez rudą nacją. Ej, wierzę, że warto to legalnie parze się. W PL masz bajdę, bo lobby ochrania zło. Na razie prażę soundem i promuję sort. Pierwszy jakości bez liści i łody. Radio 5G FM. A teraz przejdźmy do kolejnego okazu, który śmiało rozwija swoje jaskrawo-zielone pędy. Przedstawiciel polskiej rodziny roślin świszczących. Klasyczny reprezentant miejskiego buszu. Buszu, buszu, buszu. Buszu z wiadra. Siemanko, z tej strony buszu. Lecimy kajman, co? Biorę najlepsze gówno, mam wizję jak Malcolm X. Pytasz, kim jestem, bo pod tym sam nie wiem też. Lubię wysoki lot, ja na papalkot. Na tych audycjach chcę zbić kapitał, a nie wie nawet co to dobry sort. I szybkie życie daje mi tlen, i to co robię daje mi fan. 5GFM, relaksuje mnie, chilluje mnie, odcinam się. Czuję sukces, widzę wrogów, na palcach ręki liczę ziomów. Tych prawdziwych nie tych na niby, co ciągną w dół, ty chcesz się wyjść. Jestem frontmanem, mam frontkę, nie lecę jak mocant system. Daj się na scenie i czekam tylko jak pobiegnie ten cedek. To ciągle lata 5G FM. I mielę to gówno na stole. Mam plazmę i konsolę, tak Hennessy, a w telefonie dla dostawcy specjalny dzwonek. Radio 5G FM, daj to na powerplay. Prawo pierdolcie, na story lacuję. I zwalniam czas i lewituję. I dobrze tak nigdy się nie czułem. I kto to zna, ten nie rozumie. Zawsze za proponuję. Przypominamy, że słuchacie Radia 5G FM. Następny okaz, o którym będziemy opowiadać, porasta Wyspy Brytyjskie. Jednak jego korzenie są rdzennie polskie. Można rozpoznać go po doskonale uważonych uncjach. Przed wami... Dejanium Betonium. Kurwa, abrakadabra jakaś. No trochę. Jeśli chodzi o ten temat, wykładam na Oksfordzie. Wykładam hajs na fonie, wykłada słabo rządzie. Ale nic to nie ważne, bo mam wszystko w kieszeniach. Moje radio co zmienia w rzeczywistość marzenia. Jakości nie pogorszył mi chiński dystrybutor. Szukasz iskry, znajdziesz czysty dźwięk bliski uszom. Kiedyś sił braknie i nie zostanie już nic z pragnień. Teraz w tył patrzę, myślę, jaki ma to wpływ na mnie. Wódka, koka, MDMA, a spliff kamień. Jakbym tyle pił, co palił, na pewno bym żył na dnie. Pięćdziesiące palaczy people, jak Liv Tyler. Z radiem nie żyjesz normalnie, będziesz żył skrajnie. Uwierz, więc czasem wolę sam ze swoim odbiornikiem. Byle nie w klubie tamtych grań, nie jestem zwolennikiem. Mentalnie starszyzna i nie dołączę do piket, bo to promocja nazwiska, nie walka o immunitet. Radio. Prosimy nie regulować odbiorników. To cały czas Radio 5G FM, w którym chcemy, byście poznali trochę roślin łatwopalnych. Zwróćcie w tej chwili uwagę na ten silnie ukorzeniony okaz od lat porastający krajowe sceny. Z kłębów dymu wyłania się przed nami Berixus filisus! Wszystkie ćpuny z mojej dzielnicy wiedzą, że jestem najlepszy w tym. Mam 5G tylko przez chwilę, a potem znów robię nowy deal. Wypuszczam dym, zabijam skredusz, chyba wiedzą, że wyjebie ich. Należy mi się to tutaj dlatego, bo dwie dekady nie biegałem w kit. Stary lis na ten kurnik, chcesz się nabić z mojej studni? Moja ekipa jest na ciśnieniu, chyba nie chcesz widzieć ciepłej furii. Teraz JP na 100%, mam swoje pięć i wciskam stargi. Będę jechał sobie z tą piątką, szach i mat i to jest ram. 20 lat już garam towar i wie o tym tutaj każdy pies. I szuka ciągle tego, ale ciągle nie wie, gdzie to jest. Gdzie jest Jeff? Gdzie jest SOS? Szukaj na 5G FM. Jestem w eterze i czuję moc. Tylko tam możesz znaleźć to. Wjeżdżasz to z zielony klasyk, prima sort. Mam ten zaszczyt, THC, kozacki zastrzyk. Dzisiaj moje tu zamiaszczy. 5G FM, ziomuś, jestem na fali znów. Pozdrawiam pełne serów i odpalamy Radio 5G FM. A teraz nadszedł czas na ostatni etap naszej podróży. Gdzieś hen wysoko w chmurach rozpościera swe łodygi zamykający dzisiejszą audycję. Sitonius cleponius. Piękna roślina, naprawdę. Tak, no jesteśmy wzruszeni tutaj. Trzeba przyznać, że tli się jak szalonasz. Ciężko zresztą ugasić, jak teraz się rozpali. Sprawdźcie państwo sami, no. Każdego dnia kaszle i nieważne co ci mówią, wiedz, jedyne czego potrzebujesz to Radio 5G FM. Mówili ci o skutkach, co za smutna historia. Pięć dupę w drogi, jeśli ci nie siada na jointach. Klientela chce ćwać, tu go daję w plecach im rap. Sugo, cały czas mi mam bar. Grubo nie sprzedaję na gram. Trudno, trudno. Czuję, że mi zmienia się punkt widzenia. Cela B, oui. Przymierzam z chmur do nieba. Żeby mnie zamknąć za to, jestem czysty jak prokurator. Spalam gwizdki, a po wszystkim mam to, czego bizdy mogą tylko pragnąć. Tak, jestem wyżej niż wyżej być można. 5G FM, legalizuj, nie ciągaj po sądach. Szanowni państwo, serdecznie dziękujemy za tę wspólną podróż, którą przed chwilą odbyliśmy. Mamy nadzieję, że skutecznie zastosujecie zdobytą wiedzę w praktyce. Tłumacząc na węgierski, kończymy smażyć i wypierdalamy. Elo. Elo.